la violeta. Oye, oye, chéri moreno, puto na moi, na ye, pota la yo, chéri moreno, ye bisanga ye payo kende ki mama. Bongo ngai na kiti sa motema. Ye bisanga ye payo kende ki mama. Bongo ngai na kiti sa motema. Sangai e payo kende ki mama, mongongai na kiti sa motema. Ora o yo moreno, motema wangai mo baby awa. Ora o yo moreno, motema wangai mo baby awa.